achtereenvolgens Joe Jackson en Be My Number Two en zojuist Four Hero en Lafleur. Tijdens de Nationale Vredesweek worden in het hele land honderden activiteiten georganiseerd. Van filmavonden tot festivals, van vieringen tot debatten. Herman de Bruin. De Nationale Vredesweek komt er weer aan in Vlaardingen, maar natuurlijk in heel Nederland. Maar voor de Vredesweek zijn aangeschoven Marianne van Herp en David de Beer. Allebei welkom. Dank je wel. Is dat nog steeds iets wat leeft bij de mensen? Want iedereen heeft gezegd, nou, de Koude Oorlog is voorbij, we hebben het allemaal wel gehad. Marianne, en dan denk ik, nou, dan is het dus eigenlijk niet meer nodig. Of is dat niet waar? Nee, je hoeft natuurlijk maar een krant open te slaan of naar het journaal te kijken en... Oorlog en vrede is een thema van elke dag. Ja. Van elk land eigenlijk. Maar hier in Nederland hebben we er minder last van. Ja, met de aanslagen. Dat wil ik niet zeggen. We hebben jarenlang actie gevoerd met het thema vrede verbindt. Mm-hmm. En als je dan de tegenovergestelde zet, onvrede verdeelt. Ja. En dan gaan kijken wat zijn de bronnen van onvrede in Vlaardingen. Ja. Dan ziet u eigenlijk hoe verdeeld Vlaardingen zelf is. Tussen arm en rijk, tussen verschillende groepen in Vlaardingen, ja. Die soms een wrok koesteren, ja. Tussen mensen die boos zijn op de politiek. Dus allerlei bronnen van onvrede, die liggen heel dichtbij. En die zorgen ervoor dat het blijft smeulen en dat het de echte vrede nog niet ontwikkeld is? Ik zou niet zeggen dat wij helemaal een vredig samenleving zijn. Nee. Dus is het nog nodig om een vredesweek te houden? Zeker. Ja. Ja, en daarom is het thema ook gerechtigheid en vrede. Want zonder gerechtigheid krijg je ook niet zo snel vrede. Als mensen zich tekort gedaan voelen, dan zul je ook niet zo gauw vrede bereiken. En dit jaar is het landelijk thema generaties. Van vrede. Voor vrede, ja. Ja. En dus het is eigenlijk een link tussen vredesactivisten van vroeger. Ja. En ook nieuwe mensen die voor een nieuwe vorm van vrede ook gaan strijden. Ja. En die nieuwe vorm die proberen jullie uit te dragen naar alle mensen toe in deze omgeving. Wij proberen mensen te betrekken bij verschillende activiteiten. Het begint met een Walk of Peace in Schiedam op zaterdag 15 september. Men loopt van Ketel naar het centrum. Ja. En dat is opgezet door de vredesambassade van Schiedam, maar Vlaardingen werd gewoon mee. Ja, ja. Dus zo begint men actie. Probeer je ook naar buiten te treden om te laten zien dat die vredesweek er is en dat iedereen zich daarbij aan kan sluiten. Ja. Ja, plus de vredesvlaggen die overal wapperen van op het stadhuis en op kerken. En, je kan er niet omheen. De bedoeling is van niet, nee. Nee, nee, en er zijn allerlei activiteiten die de generaties overstegen. Vooral deze Vredesweek is het geval met kunst. Mm-hmm. Er zijn verschillende kunstprojecten waaraan scholieren meedoen, vluchtelingenkinderen meedoen. Dat is eigenlijk op de maandag 17 september. En de resultaten van al die kunst, de creativiteit, die wordt dan ook op de maandagmiddag in Kade 40 vertoond. Ja, want dat Kade 40 is een van de vaste centrumpunten, hè, die altijd meespelen in de Vredesweek. Ja, we hebben altijd participanten waar we mee samenwerken, want je hebt natuurlijk mensen nodig die je ondersteunen en Kade 40 is daar één van. In die hele Vredesweek zijn er heel veel activiteiten in Vlaardingen die ook voor Maassluis en Schiedam belangrijk zijn. Er is vast een website waar dat allemaal op staat. Ja, dat is op de Facebookpagina van de Pax Ambassade van Vlaardingen te vinden. En ook op de Vlaardingse website van Pax voor Vrede. Dat is een landelijke website, maar Vlaardingen heeft een eigen pagina. Een aparte pagina daar. En het zal ook in Groot Vlaardingen gepubliceerd zijn. Mm-hmm. Want een van de ambassadeurs van vrede in Vlaardingen is de wethouder Bart de Leede. Okay. En hij is gekozen door BNW om de raad, de stadsbestuur te vertegenwoordigen in de Vredesweek. Ja, de Vredesweek is precies gezegd tussen 15 september en 23 september. Wat verwacht je ervan? We verwachten dat mensen die elkaar nog niet kennen elkaar ontmoeten bij de diverse activiteiten. Mm-hmm. En dat er wellicht een kruisbestuiving ontstaat en dat daar weer

misplace it and take a little bit of my heart tonight. No, baby, be mine now. Baby, be mine now. And take a little bit of my heart tonight. No, literally don't mind. Just please don't misplace it and take a little bit of my Keith Urban was dat, een parallel line. Vloggen is razend populair. Lieke van der Plas vlogt ook en Mariska de Vries praat met haar. Lieke, ik heb een aantal vlogs van jou gezien. Onder andere dat je in Hellevoetsluis was, dat je in Brielen was, dat je in Spijkenisse was. Dat was in opdracht? Ja, een opdracht van RTV Rijnmond. En komt ook die in de Rokanje online. Dus je bent het heel voor de putten eigenlijk aan het in beeld brengen via je vlogs. Ja, dat klopt. Eigenlijk het hele eiland. En waarom het voor de putten? Het is natuurlijk een prachtig eiland. Ik woon er zelf, dus hoe meer reclame, hoe beter. Maar is dat met een bepaald doel, met een bepaalde reden? Of ga je alle eilanden straks af? Nee, voor de putten is wel eigenlijk specifiek dat eiland. Dat komt omdat eigenlijk de marketingorganisatie daar heeft RTV Rijnmond ingeschakeld om Voor de Putten aantrekkelijk op de kaart te zetten. Daarbij kwam ik eigenlijk om de hoek kijken om verschillende plaatsen te bezoeken en aan de volgers te laten zien wat er allemaal te doen is op het eiland en in dat plaatsje. Ja, en de marketingorganisatie, dat is wat vroeger het VVV was, dat heet nu Op Voor de Putten. En die hebben de opdracht gegeven om dus voor toeristen de mooie plekjes te laten zien. Hoe ben je gaan vloggen? Hoe is dat gekomen? Eigenlijk omdat ik heel graag wilde gaan presenteren. Daar heb ik ook een cursus voor gevolgd toen in Hilversum op het TV-college. Maar ik wilde niet per se op tv, maar dat was eigenlijk de enige cursus die ik kon vinden die een beetje met presenteren te maken had. En die me leuk leek. Dat ben ik toen een paar weken gaan doen. En elke week dacht ik, dit is leuk. En ik werd ook elke week beter. Toen dacht ik, ja, het was voorbij. Ik moet hier iets mee. Maar ik wil helemaal niet naar Hilversum waar die cursus was. Ik wil gewoon lekker in Rotterdam blijven. Dus toen ben ik gaan nadenken over hoe ik presenteren in mijn toenmalige baan bij de Euromast kon meer kon gaan doen. Wat deed je bij de Euromast precies? Daar deed ik de online marketing. Okay. Dus ik was daar ook wel een beetje bezig met, nou ja, weet je wel, marketing. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het vloggen. Zo kwam ik eigenlijk op het idee. Toen dacht ik, hoe leuk is het als ik voor de Euromast ga zakelijk vloggen? Het draagt helemaal bij onze imago, want we wilden hip en happening willen we zijn. Dacht ik, ultieme oplossing. Maar goed, toen bleek uiteindelijk dat dat ik dacht, als ik het hier kan bij de Euromast, dan kan ik het misschien ook wel voor andere bedrijven. En toen ben ik eens gaan googlen op zakelijk vlogger. En dat, dat bracht nul zoekresultaten op. Die bestond gewoon nog niet. Je had wat nieuws uitgevonden. Nee. En toen zag ik gewoon een gat in de markt. En ik had eigenlijk ook altijd wel de droom om een eigen onderneming te hebben. En het was 1 plus 1 is 2. En ik dacht, ik ga gewoon zakelijk vlogger worden. En kun je ervan leven of is dat nog niet zover? Ja, ik kan er ook van leven. Dus dat is alleen maar hartstikke fijn natuurlijk. Fantastisch. Ja. En werkt het ook zo dat het van mond op mond gaat? Dat het ene bedrijf zegt van nou, we hebben haar ingehuurd en dat doorspeelt naar een ander bedrijf en die zegt van nou, we gaan dat ook eens proberen? Ja, en daarin merk ik eigenlijk zeker ook wel een gunfactor. Heel veel mensen hebben het over een gunfactor van ja, je doet het zo leuk. En die vertellen dat dan ook weer door aan andere mensen. En ja, dat werkt inderdaad wel echt heel goed. Dat is je enthousiasme, denk ik, gewoon. En je... Ja, wie weet, geen idee. Ik weet het niet. Het zou kunnen. Nou, je komt heel open en heel spontaan over, ook in je vlogs. Ik heb ze natuurlijk een aantal bekeken. En dat werkt aanstekelijk, denk ik. Ja, dat zou het kunnen zijn. Het is gewoon je persoonlijkheid. Ja, ik vind het ook belangrijk dat ik zeg maar achter de camera niet anders ben dan dat ik me voorgedraag. Dat werkt ook niet, denk ik. Nee, dat werkt denk ik ook niet. En ik laat ook gewoon een klein stukje van mezelf zien. En dat vind ik vind dat heel belangrijk dat ook gewoon oprecht is wie ik ben. Ja. Heb je ook een eigen website waar mensen je kunnen vinden? Ja, dat is op www.lefmedia.nu. Lefmedia? Hoe schrijf je dat? Dat is L-E-F En dat is echt van het werkwoord lef hebben. Dat heb je volgens mij wel. Ja, precies. Ja, als je een bedrijfsnaam moet gaan verzinnen, dan hoor je heel veel dingen. En ik ben het allemaal aan het brainstormen. En bij elke keer dacht ik, nou, dit is het niet. En opeens was het mijn vader, weer mijn ouders, bedankt pap. Die zei, joh, wat vind je van lef? En toen dacht ik, nou, dit is het. Dan heb je gewoon gelijk een feeling bij. En ik heb ooit het spreekwoord gelezen, of de quote gelezen. Het meervoud van lef is leven. Die is van Loesje, ja. Ja, klopt. Ja. En dat vond ik zo mooi. En toen dacht ik, ja, dat is gewoon echt iets typisch wat bij mij past. En zeker in het opzetten van je eigen onderneming al op best wel jonge leeftijd in een totaal nieuwe branche, heb je gewoon lef voor nodig. En ik dacht, dit is het gewoon. Lefmedia.nl. Ja. En dan kom je bij... .nu. .nu. En NL was al geclaimd. Oh, vandaar. Lefmedia.nu. Lieke van der Plas, een vlogster. En inderdaad, zakelijk vloggen heeft zij uitgevonden. Dankjewel. Alleen. Het lijkt alsof echt niemand om je geeft. Onbewogen, starend naar de klok, vragend aan jezelf waarvoor je leeft. Iedereen kan soms leven niet meer aan. Iedereen heeft pijn soms, dus laat jezelf niet gaan. Er is altijd een weg, altijd een licht. Veeg de tranen nu uit je gezicht. Want er komt een moment dat het geluk voor je staat. Dus hou nog even vol als het niet gaat. Het komt eraan. Niet geslapen, weer een lange nacht. Waar is alles toch zo misgegaan? Duizend vragen tollend in je hoofd, zoekend naar de zin van het bestaan. Iedereen kan soms het leven niet meer aan. Pijn soms, dus laat jezelf niet gaan. Er is altijd een weg, altijd een licht. Veeg de tranen nu uit je gezicht. Want er komt een moment dat het geluk. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Elkie Brooks was dat, en Fool If You Think It's Over uit 1982. En daarvoor Volumia, en Er Is Altijd Een Weg. Het eerste literair café van het nieuwe seizoen is op donderdag 20 september in het Stedelijk Gymnasium Schiedam. Herman de Bruin. Het eerste literaire café van dit seizoen komt er weer aan. En Jan Gordijn is in de studio. Welkom Jan. Dag Herman. Om daarover te vertellen. Ja. Raoul de Jong. Ja. Ik moet zeggen, ik ken hem niet. Maar jij waarschijnlijk wel. En je kan er wel iets over zeggen. Het is een hele jonge schrijver. Hij is in 84 geboren in Rotterdam. Hij heeft ook nog een tijdje in Schiedam gewoond. Daar heeft hij ook op school gezeten. Ik geloof basisschool. Het komt in zijn werk ook wel voor. En hij schrijft ook. Hij heeft ook columns geschreven voor allerlei periodieken. En hij schrijft. De afgelopen zomer heeft hij ook stukjes geschreven in de NRC. En hij heeft inmiddels ook al verschillende boeken heeft hij gepubliceerd. We gaan deze keer naar het Stedelijk Gymnasium in Schiedam. Mm-hmm. En daar hebben we ook heel bewust voor gekozen. Dat was een van onze doelstellingen dit jaar in het jaarprogramma. Om ook te kijken of op scholen jonge mensen geïnteresseerd kunnen krijgen voor literatuur. En het Stedelijk Gymnasium meldde zich aan. Inmiddels zijn er ook andere scholen die belangstelling hebben. Ja. En nu, dan verwacht je ook dat er leerlingen komen? Ja, dat denk ik wel. En, ik ben eigenlijk heel benieuwd van hoeveel er zullen komen. Want we hebben niet alleen de leerlingen, met name van de bovenbouw van het Stedelijk Gymnasium hebben we uitgenodigd, maar ook andere scholen voor voortgezet onderwijs. Die hebben we aangeschreven. En ik ben benieuwd hoeveel er komen. We hebben het Literair Café eigenlijk gebruikelijk op de laatste donderdag van de maand. Maar deze keer wijken we daarvan af en is het 20 september geworden. Een weekje eerder. En dat heeft ook verband met, zeg maar, het programma voor al die jonge mensen. Die hebben eind september, geloof ik, allemaal weer werkweken. Toetsen en dat soort werkweken. Maar in ieder geval, maar je hebt daar rekening mee gehouden in ieder geval. Eind september, dat kwam eigenlijk niet zo goed uit. Nee. En dus zijn we nu uitgeweken naar een eerdere donderdag. Ja. Even terug naar Raoul de Jong, jullie gast die daar de avond is. Je zei net van, het is autobiografisch wat je net noemde. Ja. Ja. Komt Rotterdam en Schiedam daar dan herkenbaar in voor? Ik kwam toevallig ook iets van Schiedam kwam ik tegen. Ik weet niet of ik dat nu zo snel kwam vinden. Iemand die nogal erg... Oh ja, hier. Hey Annette, schreeuwt een platte Schiedamse stem. Nou, en dat is wel heel erg herkenbaar. Dat is wel heel herkenbaar. Platte Schiedamse stem. Ja, dus. Zou dat nog schelen in de mensen die komen? Dat ze denken, hey, ik ken hem nog van vroeger. Ik ken hem nog van school. Nou, ja, ik ben toevallig iemand tegengekomen die heeft hem in de klas gehad. Maar dat was dan weer op een school in Rotterdam. En die zal ook zeker langs komen. Of nog veel mensen hem uit Schiedam kennen. Ik weet ook niet hoe lang hij daar gewoond. Maar hij heeft er een tijdje gewoond. En terug bij zijn, nou niet echt zijn roots, maar toch wel een herkenbare plek. Ja, en ik neem aan dat die leerlingen van die scholen, dat ze toch ook nog wel eens iets moeten lezen. En nou, dan is dit toch wel, ik moet zeggen, het is een stuk makkelijker te lezen dan Harry Mulisch of Kees Notenboom. Je kan het aanbevelen voor de literatuurlijst. Ik weet niet of het mag hoor, maar ik denk dat dat wel het geval is. En het is heel goed te lezen. Ja. En dan die avond, hoe gaat het in zijn werk? Heb je interview of ga je op het podium zitten? Nou, als er een podium is, dat weet ik niet. Maar we hebben nog geen definitieve afspraken met hem gemaakt, voor zover ik weet. Maar gebruikelijk is dat een schrijver zelf voorleest uit zijn werk en dan ook de gelegenheid geeft om vragen te stellen. En dan staat er een gesprek met de zaal. En er zijn mensen genoeg die vragen hebben, want anders zou het een pijnlijke stilte worden. Maar dat is nooit gebeurd. Maar dat gaat allemaal vanzelf goed. Mensen kunnen daar allemaal naartoe? Ja, het is deze keer is het zelfs gratis. En dat hebben we gedaan omdat we dit eigenlijk met name voor de leerlingen organiseren. En die willen we geen geld uit de zak kloppen. Mm-hmm. Over het algemeen zijn onze kaartjes ook helemaal niet duur. Een tientje en nog 2,50 korting voor donateurs van ons gezelschap of leden van de bibliotheek. Ja. En met een CEP mag je altijd al voor €5 naar binnen. Maar voor deze keer wilden we het gratis doen. Noem maar even de website waar het allemaal nog een keer op staat. Ja, onze website is heel simpel www.literairgezelschap.nl. Dan wens ik jou heel veel plezier die avond bij de Raoul de Jong en alle mensen die daarbij betrokken zijn. Ja, dankjewel. En dank voor het gesprek.